بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. ببینید، یجوز و فتح و همزت ان و کس و روها ازا وقعت، جایز فتح بدیم، جایز بگید کس بدیم، فتح بدیم توجیهش میکنیم مفرد لازم داریم، کسر بدیم توجیهش میکنیم بگید جمله لازم داریم. در هر دو صورت درسته، هم فتح بخونیم هم کسر بخونیم. تو این مواضع اذا وقعت چهار موضع، سه موضع، هفت موضع رو نام میبره. فقط من مجبورم یه چیزی به شما بگم. ببینید، این یجوز و فتح و همزت ان و کسرها ظاهرش اینه که 50-50 است. یعنی شما فتح بخونی درسته، کسر هم بخونی درسته، هیچ کدوم بر اون یکی ترجیح نه. در صورت که اینطور نیست، اینطور نیست. درسته که هر دو توجیه داره، میتونیم فتح بخونیم میتونیم کسر بخونیم. حالا بعدا من براتون بگم میبینید که یه جاهای کسر خوندنش بهتره، یه جایی فتح خوندنش بهتره، یه جایی بگید مساویه. پس بنابراین این موارد 100% همش 50-50 بگید نیست. باید دقت کنید ببینیم کدومش با قاعده بیشتر بگید نزدیکه، یا کدومش توجیه کمتری بگو لازم داره که بگیم اونو بهتر بپسندی. پس یجوز و فتح و همزت ان و کسرها ازا وقت، یک بعد ازا الفجائیته. میدونید ما دو تا ازا داریم، یه ازای شرطیه داریم مثل ازا جا نصر الله و الفتح که بعدش فعل میاد، ازای شرطیه است، اضافه میشه به جمله شرطش، منصوبه به جزای شرطش. یه ازا هم داریم ازای فجائیه است، این ازای فجائیه حرفه، بعدش هم جمله اسمیه میاد، بعدش هم جمله اسمیه میاد، مثل فعضا هیه حیتون پس آن. درست شد یا نه؟ پس ازای فجائیه اگه بعدش ان نبخونیم درسته، ان هم بخونیم درسته. حالا ان نبخونیم درسته از چه لحاظ؟ از این لحاظ که میشه جمله اسمیه، جمله اسمیه هم بعد از این ازا جاش. ان نبخونیم چرا درسته؟ از این جهت که تعویل میره به مصدر میشه مبتدا، براش یه خبر در تقدیر میگیریم. حالا کدومش بهتره؟ این نبخونیم بهتره، چون این نبخونیم هیچ کاری نمی کنیم، جمله اسمی هم بعدش اومده، جمله هم هست، همه چوشو چوشوست. ولی اگه ان نبخونیم، یک باید تعبیر به مصدر ببریم، دو باید یه خبر بگیر تقدیر بگیریم. درسته که راه غلط نیست، ولی خب این نخوندن بگیر خیلی بهتره. درست شد؟ بعد ازا الفجائیت نهو نظر تو، نظر تو یعنی چی؟ دقت کردم، خوب نگاه کردم. فعضا انل عدو منحزمان، پس ناگهان اون دشمن شکست خورده بود، ناگهان دشمن شکست. خوب نگاه کردم دیدم دشمن شکست خورده، در حالی که دشمن بگی شکست خورده، ناگاه دشمن شکست خورده. اگر انه بخونیم میشه فعضا انهزام العدوه، تعبیر به مصدر میره دیگه، انهزام العدو میشه مبتدا، خبرش میشه چی؟ موجودون ثابت، موجودون ثابتون ها. پس ناگاه شکست خوردن دشمن وجود داشت، انهزام العدو میشه مبتدا، موجودون ثابتون میشه چی؟ خبرش. حالا کدوم بهتر بود؟ هیچ هزینه ای نداشت. شد جانم یا نه؟ نگاه کنید دور رو ببینید، الکسرو مکسور بخونیم، علا معنا ازا العدو منهزمون، یعنی انگار اصلا امنهی بگید نیست، چون امنه جمله رو به جملگی خودش چیکار میکنه؟ نگه میداره دیگه، انگار اصلا امنهی در کار نیست، لذا امنه رو انگار حذف کرد. این کس بخونیم هیچ هزینه‌ای نداره. ولفتحو علا معنا یعنی علا تقدیره، به این تقدیره ازا انهزام العدو حاصلون موجودون ثابتون کائنون. چی حذف شده بگید؟ خبر. حاصلون موجودون ثابتون. یه نفر میگه ما چرا این کارو بکنیم؟ ما میگیم این انهزام العدو درست شد؟ مبتداست، خبرش فعل حضرته بوده، یعنی در اون زمان در اون حضور فرق نمی کنه. او فعل حضرته یعنی در حضور اون موقع در اون مکان انهزام العدو. حالا کدوم یکی از این دوتا تقدیر بهتره؟ حاصلون تقدیر بگیریم بهتره یا فعل حضرته؟ حاصلون بهتره دیگه، راحتش میگه فعل حضرته یعنی در حضور اونجا در اون مکان حاضر، درست شد؟ شکست دشمن بود در اون زمان حاضر در حضور اونجا بگیر. خب پس بنابراین ما اصلا مبتداش میکنیم، خبر رو میگیم حذف شده. حالا اون خبری که حذف شده حاصلون موجودون باشه خیلی بهتر از اینه که بگیم فعل حضرته، خیلی بهتر. پس کسر خوندن هم بهتر از فتح خوندن، چون کسر طبق قاعده است هیچ چیزی قابل توجیه نداره، اصلا هیچ هزینه ای نداره، اما فتح هزینه داره. درست شد؟ کدوم رو؟ چشم. نظر تو فعل و فاعل، نظر تو فعل و فاعل، فای نتیجه سببیت، ازا حرف، حرف محل اعرابی نداره، ان معروف مشبهتون بالفعل على عدو و اسمش منهزمون خبرش. اگه ان نباشه، ان معروف مشبهتون بالفعل على عدو و اسمش منهزمون خبرش، تعبیر به مصدر میره میشه انهزام العدو مبتدا حاصلون خبرش. دو بعد فاعل جزا، بعد از فای جزا. یادتونه خوندیم که بعضی از جملات هستن اگه جزای شرط باشن نیاز به فا دارن، یادتونه است؟ میگو کل جزا این انمتن از جعلهو شرطن فالفاعل لازمتون. هر جمله جزایی که نشه بیاریش فعل شرطش بکنی فا لازم داره، مثل جمله انشایی، مثل جمله اسمیه، مثل فعل جامد، ماضی باقت، یادتون افتاد دیگه. حالا بعد از فای جزا اگر ما این نداشتیم میتونیم ان نبخونیم، میتونیم ان نبخونیم. حالا ان نبخونیم میشه جمله اسمیه، فا هم داره، هیچ مشکلی نداره. ان نبخونیم، ان با اسم و خبرش تعبیر به مصدر میره میشه مبتدا، باز باید خبر براش تقدیر بگیریم. کدومش بهتره؟ ان نبخونیم که جمله اسمیه بوده فا گرفت. نگاه کنید نحو من یزرنی، هر که مرا ملاقات کند فعنی اکرمو یا فعنی اکرمو، درست شد؟ اگه فعنی بخوانیم هیچ مشکلی نداره، یا میشه اسم انه اکرمو جمله محلا مرفوع خبر انه، این جمله هم محلا مجزوم جزای شرط من، یزرنی هم فعل شرطش، درسته؟ اگه یادتون باشه من و اینجور جاها میگفتیم چیه محل اعرابش؟ مبتدا. یزرنی فعل شد، فعنی اکرمهو جمله جزای شد. بعد یادتون باشه گفتیم وقتی من مبتدا بشه چی میشه خبرش؟ جمله شرط و جواب شرط رو هم میشه خبرش. اینا رو خوندیم. پس اگه ان نبخونیم هیچ هزینه ای نداره، اما اگه ان نخوندیم چی میشه؟ میشه فاکرامی ایاهو، فاکرامی ایاهو حاصلون موجودون. پس یک باید تعبیر به مصدر ببریم، دو بگو باید خبر براش تقدیر بگیریم، پس کسر خوندنش خیلی بهتره. فتحش توجیه. کدوم؟ من مبتداست. نه یزرنی، یزر فعل، ضمیر و هو فاعلش، نون وقایه یا مفعول به، این جمله شرط یعنی فعل شرط، فعنی اکرمه این جمله جزای شرط، فعل شرط و جزای شرط رو هم دیگه خبره ما. پایین نگاه کنید، الکسرا علا معنا کسر، بنابراین که اصلا انه انگار وجود نداره. خب جمله اسمیه فا میخواد دیگه، میشه فعنه اکره بگو، انگار انه رو گذاشتیم کنار، اون یا تبدیل شده به انه، شده انه اکره بگو. ولفتخو علا معنا فا اکراموهو حاصلون، اگر میخواست تحویل به مصدر ببره خوب باید میگو فا اکراموهو، یا میگو فا اکرامی ایاهو. آها، فا اکرامی ایاهو بگو حاصلون. این میشد دقیق. این دو جا. سه، بعد از فعل قسم، بعد از فعل قسم بدون لام، یادتونه گفتیم اگه لام داشته باشه، تو اون صفحه قبل خوندیم ها، اگه لام داشته باشه ما چی میخونیم؟ انه میخونیم، مثل اقسم و به نفسی اننی لا اکافه اکم خوندیم دیگه. اما اگه لام نداشتی میتونیم کسر بخونیم، میتونیم فرق نهو اقسمو، اقسمو، حالا بنویسید اقسمو بالله، اقسمو به نفسی، اون مورد قسم حذف شده. ما هم خیلی موقع میگیم، میگم قسم میخورم که بیام، قسم میخورم که بیام. ممکنه هم از آن بپرسید قسم میخوری به چی؟ اون موقع میگیم قسم میخورم به خدا که میام. اینجا اون مقسمون به یعنی چی؟ چیزی که بهش قسم خورده شده هست شده. حالا شو بنویسیدش او قسمو به نفسی ان المتهمه بریئون یا ان المتهمه بریئون، هر دوش میشه. اگر انه بخونیم چی میشه؟ بگید میشه جواب قسم. اقسم و به نفسی، قسم میخورم به جان خودم، قسم میخورم به خدا، قسم میخورم به خدا که چی؟ ان المتهمه بریئ، که این متهم الف لام داره، که این آدمی که مورد اتهامه بریئه، این آدم پاکنامنه، این متهم بریئه. درسته؟ میشه جواب قسم. جواب قسم آیا نباید جمله باشه؟ ان. اگر انه بخونیم چی؟ انه بخونیم میشه مفعول اقسمو، میشه مفعول، بگید اقسمو. خب میشه مفعول اقسمو. حالا مفعول اقسمو با چی میاد؟ اقسمو علا، قسم میخورم به خدا بر این مطلب. این اینطوری بوده، اقسمو به نفسی علا ان المتهمه بری اون، بر این که متهم بریه. بعد این دوتا جمله با هم فرق دارن. ببین اینجا نمیتونیم بگیم کدوم بهتره کدوم بدتره. گوش کنید شما، یه موقع من میگم اقسمو به نفسی ان المتهمه بری اون، یا اقسمو بالله ان المتهمه بری. این اقسمو انشائیه، یعنی من الان دارم قسم میخورم که این متهم بیگناهه. اگه قسمم دروغ باشه چی میشه؟ باید کفاره بدم، باید گناهش رو به عهده بگیرم. این انشائه که جواب قسم داره. اما یه موقع از من میگم من قسم خواهم خورد، بیرون دادگاه وایسادم میگم قسم میخورم برای اینکه این بیگناهه، یعنی بعدن قسمو. اقسمو فعل مضارع، جمله خبریه است. میگم اقسمو بالله قسم خواهم خورد، جمله خبریه، قسم خواهم خورد علا ان المتهمه بریون. اینجا اگه این جمله دروغم باشه کفاره به گردن من نیست. این جمله اگه ان نخوندم میشه خبری، خبر میده که در آینده قسم خواهد خورد. اگه ان نخوندم میشه جمله انشایی، یعنی همین الان دارم قسم گرفتی چی شد یا نه؟ اگر من این نخوندم میشه جواب قسم، این قسمه. مثل اینکه رفته تو دادگاه وایساده، قاضی بهش میگه قسم بخور که این متهم گناهکار نیست، اونم دستشو میذاره روی قرآن، میگه اقسم بالله ان المتهمه بریئ، یعنی انشای قسم. یه موقع بیرون دادگاه قاضی رو میبینه میگه اقسم بالله ان المتهم بریان، یعنی آقای قاضی من قسم خواهم خورد که این متهم بگید بیگناه، یعنی الان قسم نمیخوره، داره خبر میده که من در آینده بگو قسم. این دوتا جمله مفهومن و منطوقن از هم بگید جدا، یه معنا ندارن. حالا مونده به این که شما کدوم رو کجا استفاده کنی. یعنی اگر تو بگی اقسمو بالله ان المتهم بریئون، دروغ هم گفته باشی کفاره نداره. اگه گفتی اقسمو بالله ان المتهم بریئون، دروغ گفته باشی و کفاره شو بدی، درست شد یا نه؟ این فرق میکنه با هم. نگاه کنید الکسر علا قصد جواب، به قصد جواب قسم، یعنی جمله انشایی، لأنه لا یکون الا جملتن، زیرا جواب قسم نمیشه مگر جمله، این جمله انشایی جواب قسمه. والفتح علا تقدیر حرف الجر، فتح بنابر تقدیر حرف جر، یعنی ای علا ان المتهم بریئون، و حذف حرف جر هم قبل از ان و ان گفتیم براتون چیه؟ قیاسی. حذف حرف جر قبل از ان و ان جایز، علا بوده حذف شد، میشه جمله خبریه. حالا این کدومش بهتره؟ هیچ کدوم. اینجا مونده به این که تو بگو کدومو داری. یعنی اگه من قاضی باشم توی دادگاه، یه نفرم بیاد تو دادگاه بگه اقسم بالله ان المتهم بریئون، متو میگیرم بیان تو نباید اینجا، این انشای قسم نیست. اینجا تو اگه داری دستو گذاشتی رو قرآن باید بگی چی؟ اقسم بالله ان المتهم بریئون. اینم سه. استاد این بله دیگه، قسمش لام نداره دیگه، الان اون بری اون لام خبر نه لام نداره. چهار رو دقت کن، فی موضع تعلیل، انه در محل تعلیل باشه. اینجا انه خوندن بهتر از انه خوندن. حالا بیگه بله، یعنی اون جمله‌ای که انه و اسم و خبرشه تعلیله، علت برای ما قبل. یادتون هست من یه چیزی رو گفتم بهش میگن استیناف بیانی؟ ده. چرا؟ تو اون بحث طلب و ندا گفتی افق ان الفجر قد طلع، یه دونه مثال زدم براتون، خذ من اموالهم صدقتن یطهرهم تو طهرهم و تو زکیهم و صل علیهم ان صلاتک. اگر شما ان صلاتک بخونید میشه جمله مستأنفه با ان علت، زیرا دعای تو اسباب آرامش. اگه ان بخونی چی؟ ان هم بخونی درسته. چی بوده؟ میگن بوده لأن، لام قبل از ان چی شده؟ حذف شده. لام قبل از ان حذف شده و متعلق است به سله، دوتاش هم میشه یه معنا، میشه سله علیهم، گوش کن، صلی علیهم، پیغمبر بر اینها درود بفرست. ان صلاتک سکنون لهم، زیرا درود تو بر اینها آرامش میده. یا لان صلاتک سکنون لهم، برای اینکه. اگه ان بخونید جمله مستأنفه است، اگه ان بخونید جار و مجرور، علت متعلق به صله. حالا کدومش بهتره؟ ان بهتره که دیگه نیازه بگو به تقدیر لام و حذف اون نیست. مستأنفه یعنی یه جمله جدا، بیانیه یعنی علت برای کلامه. نگاه کنید فی موضع تعلیل نحو احذر الکسله، احذر الکسله یعنی چی؟ از تنبلی پرهیز کن. الکسلم یعنی از این تنبلی، از این تنبلی و بیورزگی که نصیبت شده بپرهیز، فرار کن. چرا؟ انهو علت الفقره، اگه انه بخونیم، زیرا این تنبلی مایه بدبختی فقره. اگه انه خوندیم چی میشه؟ میشه لانهو، متعلق است به احذر، علت دیگه، هر دوش میشه علت، یه چیز هم هست، ترجمهش هم هیچ فرقی نمیکنه. ولی فقط انه بخونید بگید نیاز به تقدیر نیست، هیچ، جملگی سر جای خودش، همه چی جای خودش. لذا اکثر آقایون قرا تو این موارد چی خوندن؟ ان نخوندن. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. کسانی که ان نخونده باشن این نوع موارد رو، قرائت‌های بسیار بسیار شاست. پس ان نه اولاست. نگاه کنید الکس رو علل استیناف، البیانی، کس بنابر استیناف بیانی یعنی جواب سوال مقدر، و الفت علا ازمار حرف الجر بنابر تقدیر حرف جر، ای لعنه علت الفقره. خب اینم باز کسر خوندن بهتر است. بگید کسر خوندن بهتر است فتح خوندن بود. یه لحظه به من اجازه میدید؟ بله. سلام علیکم، متشکرم. بله بگو. چی؟ کی؟ یعنی برای چقدر؟ برای چقدر؟ بعید میدونم بتونیم. بعید میدونم. نه نه نه، میدونی چرا بعید میدونم؟ میدونی چرا؟ چون اونجا رو ما استفاده های خاص خودمون رو داریم میکنیم. اصلا همه رو اشغال میکنه. یعنی همه موردمون رو اشغال میکنه. حالا بعد برات توضیح میدم. نه ببین، اگر راه داشته باشه که من با وزارتخونه هیچ مشکلی ندارم. خب حالا من همین عرض میکنم، باز باید یه فکر دیگه کرد، چون اونجا تمام اون واحد دربند ما رو کلن از بین میبره. فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. بعید میدونم این کارو کنه، چون من چیزی نداره این کارو میکنم، ولی کلن واحدهای ما رو اونجا از بین میبره. میدونی چرا؟ چون دیگه ما نمیتونیم نیرو بیاریم، نمیتونیم به قول معروف میهمانی های خودمون داشته باشیم، مسائل اونجا رو هم میریز، یعنی از اون هتل داریش میبره بیرون. آره. یا علی، خداحافظ. ببخشید. بعد اما، حالا میگیم اماست خب اماست اماست کنمش. حالا بعد اما نهو، اما انهو لولد دینو لدکت معالم و تمدن. اما علا حرف استفتاحه، استفتاح، استنتاج. مثلا علا انهم هم السفها، دیدید یا نه تو قرآن است علا انهم هم السفها. اما یعنی آهای، حرف استنتاج، حرف استفتاح، استفتاح، استنتاج، میگن حرف تنبیه اماست، درست شو؟ اما بعد اما نحو، مثال اما انهو لولد دینو لدکت معالم و تمدن. اولا جمله رو میدونید دیگه، انهو اونها ضمیر شأنه که با هم خوندیم ضمیر شأن و ضمیر قصه. بله نخوندیم. خب ضمیرش هم مثل ضمیر قول هو الله احد، یه ضمیریه که اول کلام میاد. بله اینها ضمیر شأنه، درست شد؟ حالا زنها رو بس گفتم ضمیر، ضمیر چیه؟ شأن. لولا الدینو یعنی چی؟ اگر دین نباشه، اگر دین الهی نباشه، لدکت، دکت یعنی چی؟ داغون میشه، از بین میره، دکن دکا، متلاشی میشه، سوره واقعه هم هست. لدکت معالم و تمدن، معالم جمع معلمه یعنی نشانه، نشانه های تمدن از بین میره، یعنی تمدن با دین ساخته شده، اگر دین نباشه تمدنی به جا نمیره. اینو تا اینجا داشته باش، معنای عبارت رو بفهم. اما انهو، اگر ما انهو بخوانیم هیچ مشکلی نداره. بعد از اما چی اومده؟ بگید. جمله اومده، جمله هم اول کلامه، انهو ها میشه ضمیرشن اسمش، لولا الدینو، این الدینو رو با هم خوندیم که بعد از لولای امتناعیه مبتدا میاد خبرش واجب الحذفه، یادتون هست یا نه؟ یعنی لولا الدینو موجودم ها؟ تو بحث مبتدا خبر، اینجا لولا الدینو موجودم، موجودان هم حذف شده. لدکت خوندیم که اگر جواب لولا ماضی مثبت باشه لام میگیره، اون لام لام جواب لولاست. دکت فعل مجهول، معال متمدن مضاف مضاف الیه نایفای، این جمله جواب لولاست. لولا و جمله بعدش و جوابش رو هم خبر ان است، ان هم که اون ضمیرشن اسمش. هیچ مشکلی ما بگید نداریم اگه ان نبخونیم، اما اگه ان نبخونیم چی؟ تعبیر به مصدر میره، کل این ضمیر شأن و همه اینا تعبیر به مصدر میره، میشه مبتدا، باید براش یه خبر تقدیر بگیریم. ها حالا کدومش بهتره؟ ان ان بخونیم هیچ مشکل نداره. پایین نگاه کنید، الکسر علا ان اما حرف و استنتاجه، کس برای بنابر این که اما حرف استنتاج باشه، به منزلت علا الاستفتاییت، به منزله علا استفتایی، مثل علا انهم هم الصفا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. والفت، اما اگه فت بخونیم چی؟ علا انها مرکبت من همزت الاستفهام و ما العامته به معنا شی و سارا بعد ترکیب به معنا حقن، فل همزت و لل استفهام و ما فی محل نصب علی الظرفیه و ان و صلت ها فی موضع رفع نداره. حالا این یه ترکیب رو ذکر کرده، گوش کنید، من گفتم اگر ما ان نخوندیم چیکار میکنیم؟ اما رو میگیریم بگید باز حرف، اون ان رو با اسم خبر تحویل به مبتدا میبریم، براش یه خبر تقدیر میکنیم. ایشون اومده گفته نه، ما اگر این کار اینو گفتن بعضی از نهاد این قول رو دارن، میگن اگر ان نخوندیم میگیم حمزه حمزه استفهام، دیگه اما رو بسیط نمیدونن، اما رو یه حرف یه کلمه یه بسیط نمیدونن، دو تا حرف میدونن. اگر ان میگن یه حمزه استفهام داره، یه ما داره به معنای شی، اون شی هم به معنای حق، گرفتید؟ اون شی هم به معنای چی؟ حق. بعد اون حقم منصوب به نزع الخافض، خب خبر مقدم اون انه و اسم و خبرش مبتدای بگو مؤخر، یعنی اینطوریه، بنویسید بنویسید اما اما انه، بس تو نقطه بذارید که بلدید تعبیر به مصدر میره، درست شد؟ اما انه، بعد زیرش خط بکشید، بنویسید حمزه رو یه خط بکشید زیرش، بنویسید حل، که بفهمید حمزه یعنی بگید حل استفهام. اون ما رو بنویسید شیئاً، داخل پرانتز بنویسید فی شیئاً، که بفهمید منصوب به نزع ال بگید خافزه، یعنی حرف جرش بی افتاده، این شده بگید منصور. انه هم تو آخر، انهو سه تا نقطه. مرحله سوم، مرحله سوم بنویسید حل، به جای شیئن بنویسید حقن، داخل پرانتزش هم میشه فی حقن، فی حقن انهو. ها حالا ترجمهش میشه چی اگه گفتید؟ آیا حق است انهو؟ آیا حق است انهو؟ این که مثلا دین اگر نباشد همه چی به همه، این ترکیبی که ایشون کرده رو ما نمیپذیریم. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه اگر ما ببینید این جمله‌ای که شما ان نمیخونی ان نمیخونی، باید چه ان نبخونی چه ان نبخونی تقریبا یه معنا رو برسونه، درست شد؟ در صورت که شما اگر اما ان نمیخونی میشه جمله خبریه با تاکید اما، اما اگه ان بخونی اصلا جمله میشه جمله انشایی و سوالی، جمله میشه آیا حق است که دین نباشد همه چی به هم میریزه؟ میزن یه چیزی بگید دیگه میشه، متوجه شدی نه؟ یعنی اون یه معناست، این بگید. پس باید بگیم اگر شما نیازمند به چی هستی بگو، جمله خبری هستی با تأکید بخون اما انه. اگر نیازمند به جمله بگو سوالی هستی و پرسشی هستی بخون اما انه. شد یا نشد؟ بله قبول داریم، ما اما انه انه هر دو رو توجیه میکنیم، ولی کدومش بهتره بگید؟ انه به. ولی اونی که من بهتون گفتم چی گفتم یادتون هست یا نه؟ گفتم ما اما انهو هم خوندیم، اما رو باز حرفه بگید، استفتاح میگیریم، انهو رو تعبیر به مصدر میبریم میشه مبتدا، یه خبر براش تقدیر میگیریم، در هر دو صورتش میشه جمله جمله‌ایه بگید خبریه، چه انه بخونیم چه انه. ولی با ترکیب ایشون در صورت که انه بخونیم میشه جمله خبریه با تأکید، انه بخونیم میشه جمله بگید انشایی سوالی. خوب دقت کن، بعد اما نهو اما انهو انهو لولت دینو لدکت معالم و تمدن، بعد لاجرم که تو قرآن هم ما لاجرم داریم، بعد لاجرم نهو لاجرم ان العدل یرفع قدر الحکام. لاجرم یعنی چی؟ به معنای بناچار، لا محاله، یعنی این است و جز این نیست. ها که ان العدل یرفع قدر الحکام، که عدالت قدر و منزلت حاکمان را بالا میبرد. میگه لاجرم این است که چی؟ که عدالت ارزش حکام را بالا میبرد. اینه دیگه، غیر از این نیست. حالا اگر شما خوندید لاجرمه، لاجرمه ان، یه توجیه داره. لاجرمه ان بگو یه توجیه داره. خب معلومه اگه لاجرمه ان بخونیم چیه؟ پایین نگاه کن، الکسرو علا تنزیلها منزلت الیمین. شما اگه کسر بخونید جمله انه با ما بعدش میشه جواب قسم، میگیم اینجا ما قسم نداریم. میگه لاجرم خودش به معنای والله، به منزله بگو قسم. اگه انه بخونید هیچ توجیهی هم نداره. لا میشه لای نفی جنس، جرمه میشه بگید اسمش، موجودون میشه خبرش، این به منزله قسمه. به منزله چیه بگو؟ قسم. مثلا تو قرآن داریم ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون. این ربنا یعلم و خدا میداند، این جمله به منزله والله، به منزله قسمه. این هم همونطور. پس الکسرو علا تنزیلها، بنابراین که انه و اسم و خبرش، ها بنابراین که تنزیل بشه این لاجرم، این تنزیل ها میخوره به لاجرم، منزلت الیمین کما یقولو لاجرم لقد احسنت، یعنی به خدا قسم خوب انجام دادی. الان لقد احسنت شده چی؟ بگو. لام و قدم داره دیگه، جواب قسم لاجرم هم بگید به منزله والله، هیچ مشکلی نداری. اما اگه فتح خوندیم چی؟ والفتح علا انها مرکبتون من حرف و اسم، یه حرف لا، نه نه لای نفی جنس و یه اسم، و معناهما یعنی لابد. لاجرمه یعنی چی؟ لا. تو اون معنا میشد معناش والله، تو این میشه لابد. و من بعدهما مقدرتون، و من بعدش مقدره، یعنی لابد موجودون من ان العدل. این من ان العدل تعبیر به مصدر میره، ها میشه خبر لا، لا لای نفی جنس، جرمه اسمش، ان العدل منصوب به نزع الخافض بوده من ان العدل، این جار و مجرور متعلق به عامل مقدر خبر لای نفی جنس. باز ببینید، گوش کنید، اگر ما خوندیم لا جرم ان قسم خوردیم، اما اگه خوندیم لا جرم ان قسم نخوردیم، فقط خبر دادیم که ناچار عدل چنین است. ولی تو اون صورت اول انگار گفتیم به خدا عدل چنین است. من ان، پس حرف جر من قبل از ان حذف شد. من ان العدل یرفع قدر الحکام. بله، یه مثال لاجرم نداریم، لاجرم داریم، همون پشتش ان و ان است. اذا وقعت خبرن ان مبتدعن، اینا خوب گوش کن. ما یادتون هست گفتیم اگر بعد از ماده قول باشه و اون قول هم به معنای گمان نباشه، بعد ان بخونیم که میشه مقول قول، محکی قول. میگه اذا وقعت خبرن ان مبتدعن، زمانی که واقع بشه خبر از یک مبتدا. اما مبتدایی که هو قولن، مبتدایی که گفته است، قول است، او فی معنی القول یا چیزی در معنای قول، ممکنه قاف و واو و لام نباشه ولی معناش معنای قاف و واو و لام، و کان خبرها فی معنی القول، خبرش هم از نوع پیام باشه معنای قول، ایزن والقائل واحدون، گوینده مبتدا با گوینده خبر هم بگید یکی باشه. اونجا شما میتونید ان نبخونید، میتونید ان نبخونید. الان نگاه کنید، نحو خیر القوله، زیر خیر القوله بنویس قولی، قولی، آره قولی، یعنی مثال برای اونی زده که فی معنی القول، ولی نزده برای خود هو قولون. بنویسی قولی، قولی انی احمد الله، انی احمد الله، این یه مثال. خیر القول انی احمد الله، انی احمد الله. شد یا نشد؟ دوتا مثال. اگر قولی باشه، ببین قولی، قول یعنی چی؟ گفتن، اضافه شده به چی؟ به یا، یا چیه؟ فاعلشه، یعنی گفتن من. این الان نگاه کنی، اذا وقعت خبرن ان مبتدا، زمانی که واقع بشه خبر از مبتدا، مبتدایی که او قولون، چی واقع بشه؟ وقعت، وقعت چی؟ انه، این انی احمد الله واقع شده خبر از مبتدایی که اون قوله، قولی دیگه، من مثال زدم قولی، انه با اسم خبرش خبر واقع شده از مبتدایی که قوله، یعنی قولی. خب و کان خبرها، خبر اون انه فی معنی القول، در معنای قوله، احمد الله یعنی چی؟ حمد میکنم خدا رو، اینم یه نوع گفتنه. نگفته مثلا فرض کن که اغسل از صوبه، لباسمو میشورم، چون لباس شستن از نوع گفتن نیست، ولی احمد الله هست، درست شد؟ کان خبرها، خبر این هم در معنای قوله. ایزن والقائل واحدون، گوینده دوتا قولم یکیه، قولی که مبتدا بود فاعلش کی بود؟ یا یعنی من. احمد الله فاعلش کیه؟ انا، اونم یعنی من، فاعلشون چیه؟ یکی. شد یا نه؟ شرایطو داره. حالا این مثال مال اون هو قولون که قولی گفتم، حالا او فی معنی القول یا در معنای قول باشه، الان خیر القوله در معنای قوله، یادتون هستش گفتم افعل و تفضیل به هر چی که اضافه بشه از جنسه، بگید مضاف الیهشه، اینو قبلا گفتم، درست شد؟ افعل التفضیل، الان خیر القوله، بهترین گفته، خود اون بهترینه از جنس چیه؟ گفتنه دیگه، اونم از جنسه، بگید گفتن. اگه شما گفتید بهترین کتاب، اون بهترینه خودش چیه؟ کتابه دیگه، خربوزه نیست. خیر القوله یعنی بهترین گفته، خود اون بهترینه هم از جنسه، بگید گفته است. چون افعال و تفضیل به هر چی اضافه بشه از جنسه بگید مضاف نشه. الان پس بنابراین زمانی که واقع شده انه خبر برای چیزی که در معنای قوله، خیر القول خبر واقع شده برای خیر، خیر قول نیست ولی چون اضافه شده به قول در معنای قوله. خبر انه هم در معنای قوله احمد الله. فاعل این دوتا هم یکیه، درست شد؟ چون خیر القوله یعنی خیر و قولی، ما الف لام هم وزن از مضافان الی، یعنی بهترین گفته من اینه که احمد الله، انی احمد الله، درست شد؟ ما میتونیم ان بخونیم، میتونیم ان بخونیم. حالا گوش کن، گوش کن، اگر ان بخونیم توجیه چیه؟ ان بخونیم توجیهش اینه، این ان با اسم و خبرش درسته که خبر واقع شده ولی در واقع مقول قوله و مقول قول رو باید ان بخونیم. اگر ان بخونیم توجیه چیه؟ توجیه اینه که اگر مبتدا اسم معنا شد خبرش رو چی میخوندیم؟ ان گفتن مصدر اسم معناست خبرش. پس هر دوتا توجیه داره، یعنی اگر ما ان بخونیم نگاه کردیم به معنای مبتدا، معنای مبتدا گفتنه، قوله، این میشه مقولش. اگر ان بخونیم نگاه کردیم به عنوان مبتدا، عنوان مبتدا، مبتدا از اسم معناست، مبتدا وقتی اسم معنا باشه ان بخونیم، هر دوش هم توجیه داره، درست شده نه؟ یعنی نگاه کنید، برگردید، برگردید تو اون یجب و کس رو همزت علنه گفت دو ازا حکیت بالقول، اگه علنه بخونیم میکنیمش تو اینجا، میگیم درسته که قولی مبتداست ولی این علنه مقول قوله، شخصیتش مقول قوله، پس علنه. اگر علنه خوندیم تو اون موردی که یجب و فتح و همزت علنه، درست شد؟ گفتش که اذا وقت فی موضع المبتدا اول خبر ان اسم معنا، مبتدا اگه اسم معنا باشه ما ان نمیخونیم، مثل الحق و ان الجهل میگوییم، درست شد؟ هر دوش هم درست. نگاه کنید پایین، نگاه کنید، الکسرو علل اخبار بالجملته، کس میخونیم بنابرای که خبر دادیم به جمله، میگیم چرا خبر به جمله؟ میگه لقصدل حکایته، چون محکی قوله، درسته که اینجا خبره ولی محکی قوله، محکی قول رو ما انه میخونیم، که انکه قلت، انگار تو اینطوری گفتی، قولی هازل لفظ، ها؟ حرف من این لفظ است، درسته نه؟ محکی قولی یعنی قصد، یعنی مفعول قول شده، مفعول قول شده، ولفت چون در شخصیتش مفعول قول شدنه، مقول قوله، فت میخونیم علا تقدیر انه و سلتها به مصدر هو خبر، تقدیر میبریم انه و سلش یعنی اسم و خبرش رو به یک مصدر خبر بشه، چرا؟ به دلیل که مبتدا مصدر قول و اسم بگید معناست، اگه مبتدا اسم معنا باشه ما انه میگیم، یعنی ما نگاه کنید به این جمله به دو اعتبار نگاه میکنید، اگه به اعتبار اینو نگاه کنیم که انه با اسم و خبرش مقول قول شده انه میخونیم، اگه به این اعتبار نگاه کنیم که خبر اسم معنا شده انه میتونیم، درست شده؟ خیلی باید، ای خیر و قولی حمدالله، تمام شد این مبحث، تمام و به طور کامل درست هم خوندیم ها، یعنی من درسته که نحو داریم میخونیم ولی داریم به شکلی میخونیم که دیگه شما از خوندن هر کتاب نحوی دیگه مستغنی بشید، فکرتون رو به کار بندازید، استدلالی یاد بگیرید دیگه، تا آخرم بلدید، تا آخرم بلدید و میفهمید، نیاز به حفظم دیگه بگید نداره. چرا؟ موارد دیگری هم نهاد گفتن، ولی ما فعلا تو اینجا اون رو که خودمون تو این کتاب داریم رو میخونیم، بخوایم بقیه هم از جاهای دیگه قیل و قالا رو بیاریم کتابه میشه 15 برابر این که هست میشه، بله؟ نه هیچ سنگی نیست. سرعتمون خیلی بالاست. نه اینکه سرعت نیستش، من دارم الان دیگاه کنم را خوندم هیچ اصلا چیزی نخوندم. گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. لا النافیت للجنس. لا النافیت للجنس. لای نفی جنس. این لای نفی جنس خوب گوش کنید، چون یه بحثی میرسیم توی این لای نفی جنس. یه عنوانی داره مثل لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که اینو چند شکل میشه بخونیم من باب تمرین. اگر خوب یاد بگیرید اون لا حول ولا قوت الا بالله هم تمرینش میشه که چند شکل میشه، میتونید قشنگ تو مشتتون گرفته باشید. اینو بهش لای نفی جنس میگن. یه لای دیگه هم میگن اونایی که کارهای تفسیری میکنن و میخونن، چون کتابای قدیم گاهی اوقات اسما رو میجنی، لا المحمولت و علا انه، لا المحمولت و علا انه، بهش میگن لای چی؟ لای شبیه به انه. برای همین هم از که بعد از انه و اخواتش اومده، چون این انه و بگو اخواتش هم یعنی نسبه به اسم میده. بگید رفع به خبر. لا المحمولت و علا ان، لایی که حمله به ان میشه، یعنی میچسبونیش به ان، این اسم دومشه. یاد بگیرید یه موقع ممکنه یه جای دیده باشید بفهمید که چیه. اکثرا میگن لا النافیت و للجنس، بعضی میگن لا المحمولت و علا. ببینید گوش، لای نفی جنس عمل انه رو میکنه، یعنی نسب به اسم میده رفع به خبر. اسم لای نفی جنس سه جور میاد، خوب یاد بگیرید. اسم لای نفی جنس سه جوره: یک مفرده، دو مضافه، سه شبیه به مضافه. این مفرد، مضاف، شبیه به مضاف رو اینجا یاد بگیرید، تو بحث ندا همین باز تکرار میشه. مفرد تو زبان عربی 11 تا معنا داره. یکیش مفرد در مقابل مضاف و شبیه مضافه که همینجا هست، یکی مفرد در مقابل تثنیه و جمع، یکی مفرد در مقابل جمله است و موارد متعدد که بعضا با هم میگه. اینجا پس منظور از مفرد در مقابل چیه؟ مضاف و بگی شبیه به مضاف. درست شد؟ اسم نه، اولا گوش کنید، لای نفی جنس اسمش باید نکره باشه. لای نفی جنس اسمش باید چی باشه؟ نکره باشه. خب وقتی اسمش نکره است، خبرش هم اگه اسم باشه باید نکره باشه، چون نمیشه که مبتدا نکره باشه خبر معرفه نمیشه. اسمش باید نکره باشه. آره دیگه، چون مبتدا اصل اون نکره باشه که باید مشخص باشه خبره. اینو خوندیم تو بحث مبتدا، درست شد؟ پس بنابراین اسمش باید نکره. حالا چرا باید اسمش نکره باشه لای نفی جنس؟ چون میخواد شما نفی جنس کنید، جنس تو نکره پیدا میشه. وقتی معرفه بشه دیگه جنس نیست که، معرفه باشه یه مصداق، یه فرده. جنس معنا تو میتونی بگی هیچ مردی، درست شد؟ ولی هیچ محمد معنا نه، چون محمد یه فرده دیگه، هیچ نمیشه، جنس نیست. پس بنابراین اسم لای نفی جنس باید نکره باشه. این نکره اگه مفرد باشه یه حکم داره، مضاف باشه یه حکم داره، شبیه به مضاف باشه یه حکم. اگر مفرد باشه میشه مبنی بر فتح، مفرد باشه میشه مبنی بر فتح، مبنی بر فتح. اگر مفرد باشه، اگر مضاف یا شبیه به مضاف باشه میشه منصوب، منصوب اسم انه دیگه، انه منصوب میکنه اسمشه دیگه، میشه منصوب. یعنی الان مثلا من اینطوری بگم لا صاحب برن، لا صاحب برن ممقوتون، مثال دیگه لا صاحب برن ممقوتون با قاف و تای دو نقطه. ممقوت یعنی چی؟ مغضوب. معنای جمله میشه چی؟ لا صاحب برن ممقوتون، هیچ صاحب نیکی مورد غضب نیست. یعنی هیچ کسی نیست که کار خوب بکنه مردم ازش بدشون بیاد. لا صاحب برن ممقوت. الان این جمله چجوری ترکیب میکنید؟ میگه لالای نفی جنس، صاحبه اسمش منصوب، برن مضافانه نه ممقوتان. حالا اگر شبه مضاف باشه، شبه مضاف یعنی دوتا کلمه، درست شد؟ اون دومی مضافانه نه نیست ولی تمام کننده معنای اینه. ها؟ تمام کننده. مثلا مثل این لا، لا حسنن وجهوهو، لا حسنن وجهوهو فدار، لا حسنن وجهوهو بگید فدار. الان لا میشه لای نفی جنس، حسنن میشه چی؟ اسمش. وجهوهو فاعل حسنن چون صفت مشبه است دیگه، فدار خبر. ترجمهش میشه چی؟ هیچ قشنگی تو این خونه نیست. هیچ کسی که قیافه قشنگی داشته باشه تو این خونه نیست. لا حسنن وجهوهو فدار. حالا ممکنه نه اینکه فکر کنید حتما باید مثل این مرفوع باشه، ممکنه منصوب باشه. مثلا بگیم لا، لا طالبن، ها؟ لا طالبن یا لا طالعن بنویسید بهتره. لا طالعن جبلن بیننا، طالع یعنی چی؟ بالا رونده. لا طالعن جبلن مفعول طالعنه، بیننا ترجمهش میشه چی؟ هیچ کوهنوردی پیش ما نیست، بین ما نیست. لا طالع جبلا ممکن اصلا جار و مجرور باشه، مثل این لا آمرن، لا آمرن، لا آمرن بالمعروفه بیننا. یعنی چی لا آمرن بالمعروفه بیننا؟ هیچ امر به معروف کننده بین ما نیست. اینجا بالمعروف متعلق با آمرن، اینو بهش میگن شبیه به مضاف. حالا اون چیزی که بعد از اسم ما اومده ممکنه مرفوع باشه، مثلا فاعل باشه مثل وجهوهو، ممکنه مفعول باشه مثل جبلن، ممکنه جار و مجرور باشه. مثلا شما دیدید تو جبلن مفعول باشه؟ بله مفعول. مثلا شما میگه یا وجیهن اندالله، بعدا تو بحث ندا میخونیم میگه منادای شبه مضاف منصوب میشه. یا وجیهن اندالله، اندالله متعلق به وجیهن، وجیهن شده منصوب. بله لا تسریب علیکم، اون این نیست، اون لای نفی جنس هست ولی اونجا لا تسریبه خودش شده چی؟ مبنی بر فعل. پس بنابراین مضافشو گفتم، شبه مضافش هم بگی گفتم، میمونه چی چی؟ مفرد. اگه مفرد باشه میشه مبنی بر فعل، مثلا همین لا تسریب علیکم الیوم میشه محلن منصوب. حالا لا لای نفی جنس تسریبه اسمش، بله با سه نقطه است، سوره یوسف لا تسریبه علیکم الیوم، این علیکم الیوم متعلق به ثابت و موجودون خبره که حضرت یوسف به برادراش گفت چی؟ لا تسریبه، تسریب یعنی توبیخ ملامت، گفت هیچ توبیخ و ملامت کردنی بر شما امروز نیست، اون گذشته غلطی کردید، امروز که حالا اومدید گردن کج کردید و اینها، امروز دیگه ما کینه توزی نمی کنیم، هیچ ملامتی امروز نیست، دلخوری تموم شد، زمان همه چی رو حل میکنه. لا تسریب علیکم، لا ریب فی، اون یه چیز دیگه است، اون جا به جا شده فعلا، لا ریب فی، لا ریب فی. ریبه الان چیه؟ مبنی بر فعل محلن منصوب اسمش فیه متعلق به عامل مقدر خبرش. پس اسم لای نفی جنس سه جوره، یا مفرد یا مضاف یا شبه مضاف. مفرد باشه مبنی بر فعل معلم منصوب، مضاف باشه خودش میشه منصوب، شبه مضاف هم باشه خودش میشه منصوب، چون اضافه اصلا با بنا جور در بعد گفتیم که اسم لای نفی جنس هم باید نکره باشه، چون جنس در نکره باشه. خب این مقدارهایی که من دارم میگم، این مقدار یعنی شما باید بلد باشید، میرسونمتون به سطحی که بتونید کتاب بخونید، یعنی باید تو کتاب قبلی این مقدارها رو خونده باشید. دقت کنید، لا النافیت للجنس، لای نفی جنس تعمل و عمل انه، عمل انه رو میکنه که بهش گفتم اسم دیگرش چی بود؟ مثلا تفسیر متن البیان بخونید، غیر و مقابش میگن لا المحمولت و علا ای، یعنی انها تنسب الاسم و ترفع الخبره. نحو لا رجل فت دار، این رجل الان منصوب نیست دار، مبنی بر فتحه چون مفرده، اما محلا منصوبه. فت دار متعلق به عامل مقدر خبر، محلا منصوبه. لا رجل ولا زین، اون یه بحث دیگری بعد میرسیم بهش، میرسیم. اون بحث عطف به این میشه یه چیز دیگره، فعلا این مقداری که داریم میریم جلو رو باید بکنم. لا رجل فدار، فدار یعنی چی؟ یعنی تو این خونه، یعنی هیچ مردی تو این خونه نیست. فائدتون سمیت نافیتن للجنس، چرا به این گفتن نفی جنس؟ لای نفی جنس لعنها تنفی به دخولها حقیقتا نکرته کلها، حقیقت یعنی ماهیت، زیرا با داخل شدنش ماهیت نکره رو به طور کل نفی میکنه. فعضا قلت، پس زمانی که شما بگید لا رجل فدار، اگر شما بگید لا رجل فدار نفیت جنس رجال مندار، اگه بگی لا رجل فدار یعنی جنس مرد تو این خونه نیست، یعنی اگه یه زن میخواد بیاد تو سرشو باز بکنه و به قول معروف بی حجاب بیاد تو، هیچ مشکل. و الا اگه یه نصف مردم پیدا بشه، این جمله غلطه، نه یکی نه دوتا نه دهتا، غلطه. این لا رجل فدار یعنی هیچ مردی نیست، جنس چه یکی چه صد تا هیچی نیست، جنس رو نفی کردی. نفیت جنس از رجال منت داره، حتی لا یجوز، جوری که لا یجوز و ان یغال بل رجلان بل رجالون، غلطه بگیم هیچ مردی نیست بلکه دوتا بلکه پنج تا، خب غلطه دیگه، هیچ مردی نیست هیچ چی نیست. خلافن للا، اما یه لای دیگه ما داشتیم قبلا خوندیم، لای مشبهتون بلیسه، اون لای مشبهتون بلیسه اون میتونست نفی جنس کنه، اگه یادتون باشه میتونست نفی مفرد کنه که بیشتر نفی مفرد میکرد، یعنی اگر بخونیم لا رجلون فدار میشه لای نفی لای مشبهتون بلیسر. خب اون موقع لا رجلون فدار، اگر شما بعدش گفتید بله امرأتون میشه نفی جنس، اگه گفتید بر رجلان میشه نفی مفرد. درست شد؟ قبلا خوندیم اینو که لای مشبهتون به لیسه لا رجلون فدار احتمال داره یعنی یه مرد تو این خونه نیست معناش باشه، احتمال یعنی هیچ مردی نیست. خب اگر کجا بفهمیم اینو که نفی جنسه یا نفی مفرده؟ با قرینه. اگر طرف گفت لا رجلون فدار بل امرأتون، خب یعنی هیچ مردی نیست، زن اونجاست، جنس. اگر گفت بل رجلان، معلوم میشه بگو نفی وحدته، یعنی یه مرد نیست دوتا هست. خلافن للا التي تعمل و عمل لیسه فانه یسه و بعدها، صحیح از بعدش بگید بل رجلان یا بگید بل امرأتون. اگه بگید بل امرأتون میشه چی؟ نفی جنس. اگه بگید بر رجلان میشه نفی وحدت، یکی رو نفی. این درس گذاشتم. تعمل لا عمل ان به خمسه شروط. پنج تا شرط داره برای عمل کردن. یک، ان تکون نافیه للجنس نسن، ای نفیان عام. خب این اصلا جز شرط نیست، درست شد؟ میگه لای نفی جنس شرطش این است که نفی جنس کنن. این که شرط نیست که، مثل اینکه بگیم شکر شرطش این است که شیرین باشه. خب اگه شیرین نباشه گچه دیگه. این اصلا شرط میرفته. انتکون نافیتن للجنس نستن، یعنی 100% نفی جنس کنه. خب معلوم اگه نفی جنس نکرد خب دیگه نفی جنس نیست دیگه، یعنی نفیان عام من، یعنی نفی عام کنه. دو، ان یکون اسمها و خبرها نکرتینه. اینو من گفتم که ما البته گفتیم اسمش نکره باشه، گفتیم چون خبر دیگه نمیتونه نکره نباشه، درست شو؟ اسمش و خبرش نکره باشه. چرا گفتیم باید نکره باشه؟ چون اصلا معرفه جنس نیستیه این بخواد نفیش کنه، باید نکره باشه که تا نفی جنس کنه. معرفه مصداقه، 100% هم خبرش نکره هست دیگه. وقتی اسمش نکره از اون سن. سه، ان یکون اسمها متصلن به ها. این درسته. ببینید لا باید به رجله چسبیده باشه، بینشون چیزی فاصله نکنه. اون آقا خوندش اون آیه رو، لا فیها قولون. چرا شد لا فیها قولون؟ چون فیها اومد بسر. الان همین جام اگه بشه لا فداره رجلون، دیگه به هم میریزه. نفی جنس هست تا لا فداره رجلون هم معناش یعنی چی؟ یعنی هیچ مردی تو خونه نیست، اما دیگه عمل نمیکنه. فدار رو میگیم خبر مقدم، رجلون رو میگیم مبتدای. اونجا لا فیها قولون میگیم لا لای نفی جنس ملغا، فیها خبر مقدم، قولون مبتدای مؤخر. اما تو لا ریب فیه چی میگیم؟ لا ریب فیه میگیم لا لای نفی جنس، ریب اسم لای نفی جنس، لفظا مبنی بر فتح محل منصوب، فیه خبر لای نفی جنس. ان یکون اسمها متصلا بها، یعنی به لا. چهار، ان لا يتقدم خبرها علیها. اینم باز با اون سه با هم جورن. میگه اسمش متصل به اون باشه. خب اسمش متصل باشه یعنی چی؟ یعنی بین اسمش و اون چیزی فاصله نکرده. حالا چه خبر باشه چه بگو، چیز دیگه باشه فرقی نمیکنه. این چهارم هم شرطش داخل در اون سوم هست. اسمش چسبیده باشه به لا، یعنی لا رجله باشه، چیزی بینشون فاصله نکرده باشه. حالا اون چیزی که فاصله میکنه ممکنه بگو چی باشه؟ خبر باشه، ممکنه معمول خبر باشه، هر چی میخواد باشه باشه، هیچ چی فاصله نکنه. بله خبرش؟ نه نه، خبرش قبل از لا که اصلا نمیاد هیچ موقع، نه اسمش نه خبرش، هیچی به لا مقدم نمیشه. بحث اینه که اسمش به لا چسبیده باشه. گفتش دیگه ان یکون اسمها متصلن به ها. تو مورد بعدی میگه خبرش مقدم نشده باشه برش. ما میگیم اصلا خبرش بر لا که مقدم نمیشه، بر اسمش هم مقدم بگو نشده. ان لا یتقدم خبرها علیها، علیها رو داریم میزنیم، اصلا خبرش بر این مقدم نمیشه. یادتونه خوندیم که خبر لیسه بر لیسه مقدم نمیشه؟ یادتونه خوندیم اینو که خبر لیسه بر... چرا؟ چون نفی نفی صدارت داره. این ان لا یتقدم خبرها علیها، اگر اینو منظور این باشه که خبرش بر لا مقدم نشه، این اصلا شرطش غلطه. چرا؟ چون خبر هیچ موقع بر لا مقدم نمیشه. اگه منظورش این باشه که خبرش مقدم نشه بر، بگید مبتدا، خب بله این تو اون بالایی هم بود. پنجمی، ان لا یدخل علیها جار رو، حرف جر بر سر لا در نیمده باشه. اگه حرف جر بر سرش در بیاد دیگه عمل نمیکنه، ملغا میشه، چون حرف جر قویه. مثلا نگاه کنید، مثلا بگیم قذبتو، قذبتو غضبتو من لا شیئن، غضبتو من لا شیئن یعنی چی؟ خشم کردم بدون چیزی، بدون دلیل. ها غضبتو من لا شیئن، جئتو بلا زادن یعنی چی؟ جئتو بلا زادن اومدم بدون توشه، بدون هیچ توشه ای. ببین نفی جنسه، بدون هیچ توشه ای. الان شما چجوری ترکیب میکنی جئتو بلا زادن رو؟ جئتو فعل و فاعل؟ نه اصلا نمیگیم حذف شده، اون عمل نمیکنه دیگه. جئتو فعل و فاعل، بزادن جار و مجرور متعلق به جئتو. اون لا هم نه، اون لا هم دیگه هیچ گونه عملی نداره، ملغا دیگه، نه اسم داره نه خبر داره، عمل نمیکنه. لای نفی جنس ملغا شده، یعنی بی اثر، هیچ نه اسم داره نه خبر داره. غضبتو من لا شیئن، جئتو بلا زاده شد. البته بعضی از آقایون اومدن این جئتو بلا زاده من لا شیئن این نوع موارد رو گفتن، این لا به معنای غیر مضاف به اونه، اصلا این لا دیگه نفی جنس بگیر نیست و ملغا، یعنی جئتو به غیر زاده، اون دیگه یه بحثه بگیر دیگه نیست. پس اگر بخوایم این شرط ها رو ما بگیم، این منو گفت 5 تا شرط، ما از این 5 تا شرط یه دونش رو میپذیریم که اسمش نکره باشد، درست. دومیش و سومیش هم با هم ادغام میکنیم، میگیم اسم و خبرش در جاشون باشن، لا به اسمش چسبیده باشه. آخری هم میگیم حرف جر بهش داخل نشده باشه، البته به شرط اینکه ما مثل نهاد دیگر بعضیا لا رو به معنای غیر نگیریم. سه تا شرط داره. فواید رو ببین. اسم الله مبنیون علی الفعل، اسم الله مبنیون معها علی الفعل. اسم الله مبنی میشه با لا بر فعل، و کلاهما و هر دو با هم دیگه فی محل رفع علی الابتدا. حالا نگاه کنید اینو، گوش کنید. الان نگاه، ما گفتیم این یه ترکیبی میکنه، ما لا رجل فی الدار رو گوش کنید، لا رجل ما چجوری ترکیب کردیم؟ گفتیم لا این نفی جنس، رجله چی؟ اسمش لفظا مبنی بر فعل، محلا منصوب اسم لا، مثل انه، فدار جار و مجرور خبر لا، تمام شد. ما اینطوری گفتیم. بعضی اومدن میدونی چی گفتن؟ گفتن لا با این رجله ترکیب شده، لا شده مبنی بر فعل، درست شد؟ لا شده مبنی بر فعل، محلا منصوب. بعد گفتن لا رجله که مرکب شده، مثل خمسه عشر، مثل سیبوی که مرکبه، این لا رجله مبتداست، فدار بگید خبرش. ما این ترکیب رو نمیپذیریم، اینجور ترکیب بی ربطیه. این لا حمله بر انه میشه، مگه ما انه رو کی برگشته بود گفته و انه با اسمش معلم مرفوع مبتدا؟ اینم نمیکنه، اینم مثل انه است دیگه. پس این عبارت ایشون میگه اسم لا مبنی است با خود لا رو هم دیگه بر فعل، یعنی دوتاشون مثل خمسه عشر یک کلمه شدن، مرکب مبنی بر فعل، معلم منصوب، و هر دوشون با هم دیگه در محل رفع بنابر ابتدا. این یه قول نحویه، اما قول قوی کدومه؟ این که لا مثل نه یه حرفه، رجله اسمش محلن منصوبه، فدار خبرش محلن مرفوعه، تمام شد دیگه. اینکه این دوتا رو هم دیگه بشه مبتدا، ما آخه قبلا با هم دیگه خوندیم که مبتدا نمیتونه حرف بشه، اینجا یه حرف و یه اسم رو با هم دیگه قاطی کردیم که ادمش مبتدا، نه اشکالاتی داره. این ترکیب رو ما نپذیرفتیم. وقتی فتح داره میشه مبنی بر فتح، باید معرب باشه، این الان لفظش شده مبنی، پس مبنی که نباید باشه کلمه، پس محلم میشه چی؟ منصوب. این چون مفرده شده محلم منصوب، بلا اگر این مفرد نبود نصب پیدا میکرد، نصب پیدا میکرد. دو، لا یجوز و ان یتقدم خبرها او غیره علی اسمها، جایز نیست مقدم بشه خبر لا یا غیر خبر، معمول خبر مثلا ها بر اسمش، جایز نیست یعنی غلطه. نه میتونه بگه لا فی ها قولون ها، ولی میگه جایز نیست در صورتی که میخواد عمل کنه، یعنی اگر مقدم شد دیگه عمل نمیکنه. شد چی گفتیم یا نه؟ لا یجوز در موقعی که میخواد عمل کنه که مقدم بشه خبر لا یا غیرش بر اسمش. و هازا هو المراد من اتصال اسمها بها، و این منظور ما بود از این که اسمش متصل باشه به خود لا. ها چرا گفتیم باید اسمش متصل به لا باشه؟ برای اینکه بتونه عمل کنه، و الا اگه فاصله بشه عمل نمیکنه. فلا تقول، الان این مثال غلطه، لا فد داره رجله غلطه. اگه رجلون بگیم درست، اگه میخوای عمل کنه لا فد داره رجله گفته نمیشه، غلط. یا لا اندنا رجلون مقیمون، اینجا خود خبر مقدم نشده بلکه چی مقدم شده؟ معمول خبر، چون اندنا متعلق به مقیمانه، رجله اسم، مقیمان بگو خبره. اما میتونیم اینو بخونیم لا اندنا رجلون مقیمون، رجلون بشه مبتدا مقیمون خبر، اندنا متعلقون. نه نه اگه ما رجلون بخونیم، اگر رجله بخونیم غلطه. احسن، باید بگی لا رجله مقیمون اندنا. بله بله میتونی بگی لا رجله اندنا مقیمون. لا با اسمش مهم چسبیده باشه، حالا خبراش معمولش بر خبر مقدم شو مشکالی نیست. لا رجله میشه لا نفی جنس، رجله اسمش، مقیمان خبرش، اندنا متعلق به مقیم. فاذا انفصل، حالا اگر جدا شد، اسمها انها، اسمش اسم لا جدا شد از لا، القیت ملغا میشه. و وجب تکرارها، فقط یه چیز وجود داره، ملغا که بشه، ملغا که بشه خب واجبه که تکرارم بشه، واجبه که تکرارم درست شد. و وجب تکرارها اندل عطف علی، موقعی که ما میخواییم عطف کنیم باید تکرار کنیم، باید لا رو تکرار. الان نگاه کن، لا فداره رجلان، حالا چون میخواییم عطف کنیم باید بگیم ولا امرأتون، نمیتونیم بگیم و امرأتون ها، باید حتما بگیم چی؟ بگید ولا امرأتون. پس ملغا میشه و واجب هم هست لا رو تکرار کنیم موقعی که میخواییم عطف کنیم. اگر خواستیم عطف کنیم بدون لا نمیشه. و اذا دخل علیها حرف جر، و اگر حرف جر بهش داخل شد، مثل همون چه تو بلازاده، یبطل عملها، عملش باطل میشه. و یعرب و ما بعدها مجرورن، بلازادن میشه بزادن، انگار ما بعدش میشه مجرور به اون حرف جر. نحوه سر تو بلازادن، من مثال زدم جه تو بلا، سر تو یعنی حرکت کردم، بلازادن ها، یعنی الان میگی سر تو فعل و فاعل، بلازادن جار و مجرور متعلق به سر تو. لا دیگه هیچ گونه عملی نداره، اسم و خبرم بگو نداره هیچ. البته گفتم بعضی از نهات این لا رو گفتن به معنی چیه؟ غیره، و اسم است و اضافه شده به ذات، یعنی به غیر ذاته. بله غیره یعنی معمول خبر دیگه، خبر یا غیر خبر، یعنی معمول خبر مثل اندنا، درست شد؟ خود خبر نمیتونه مقدم شه مثل فددار، غیر خبر نمیتونه مقدم شه مثل معمول خبر مثل اندنا، شد؟ و صلی الله علی نبینا و آله. فقط خواهش اینه که انشالله تعالی چکار میکنیم؟ بخونیدش که من تو بحث لای نفر جنس نمونیم، مرفوعات تموم میشه، وارد منصوبات میشه.